Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast Gamescom kiadásának utolsó epizódjának legutolsó epizódja, vagy valami ilyesmi. Soha többet nem jövünk vissza, kiugrunk az ablakon, és ennyi volt. Nem. Talán már ki is ugrottunk. Nem. Kicsit így a végére elfáradtunk egy picinkét, de csak egy kicsit. De az a durva, hogy így ma mindenki dögfáradt volt. Ment így a bizniszbe, és ott is így összekeverték, meg nem tudták, meg érthetően mondtál neki valamit, és tök mást gondolt, és már hogy nem az előadók, hanem mondjuk a szervezők, meg akik... De ugye, ott is érződött azért a lelkesedésnek a csökkenése előadói szinten is, amikor én kimentem a Mad Max előadásról, ami ilyen három körül volt, vagy valahogy így, miután kiléptem, a két előadó majdhogy nem összeverekezett, és hallottam a túl vagyunk rajta mondatot. Úgyhogy... Hogy nem rajtad, hanem úgy az egészen. Mink a legjobb, mindig a tegnapi Gran Turismo prezentáció volt, ahol voltak ilyen demózó emberkék, akik a multiplayer-t mutogatták, és így az egyik az konkrétan a prezentáció közben így elbúbiskolt két percen. Nem csodálom. Ezek az emberek három napig reggel 9-től este 6-ig 20 perces fél órás bontásban el kell mondaniuk ugyanazt. És ugyanazt el kell játszani. És ugyanúgy el kell játszani. Ugyanazt a lelkesedést, ugyanazokat a poénokat, ugyanazon a helyen. Ugyanazokat a karaktereket, amit esetleg rájuk húznak. Nyilvánvalóan sokkal jobb munka, mint követ törni. Meg hát sok de... függ attól, hogy mi az a játék, amit demózni kell. Tehát mondjuk egy Dead Risingot bizonyára jobba szkriptelt prezivel mutogatni, mint mondjuk egy erősen sztori központú játék. Pszichikailag biztos fárasztó, bár néha hallgatni is fárasztó, szerintem most fordult elő először, nem csak Gamescom, hanem általában ilyen demók történetében, amikor ma egy ilyen prezentáción konkrétan elaludtam. De konkrétan. 5 percet aludtam, 5 perc kiesett. Nem tudom, hogy mi történt, majd a drag beszámol. Ez a Murdered Soul Suspect-nek a demója volt. Hát beszámolni én se fogok, mert csontnémet volt ez egész, ne? De befogunk valamilyen szinten. Igen, biztos, de... valamiért úgy döntöttek, hogy a német nyelvű előadó. Nem, a Square Enix az egy ilyen érdekes helyzet volt, mert ők úgy épp hogy csak kim voltak, ami azt jelenti, hogy külön zárt prezentációik nem is voltak, hanem ami nekik a show floor-on volt ilyen sorbanállós prezentációjuk, félórásak, azokra a sajtónak járó VIP passzokkal rögtön be lehetett menni, de ugyanakkor nézted meg, mint a dudák, akik sorba állnak rá 3 órát. Igen. Ez még szerdán működött, mert mi voltunk a mackóval a Tiefen, és ez az egy angol nyelvű bemutató volt, de mivel ilyenkor a törzsközönség német, ezért hát a bemutató is német volt, aminek annyira nem örültünk. És a sorbanállás kihagyása ellentételezéseket meg tapasztalhattad azt, hogy milyen az, amikor kb. 300 ember néz rád úgy, hogy dögölj meg. Amikor ők ott sorban állnak, sőt ülnek, sőt kempingszékeken ülnek a tapasztaltabbak, és bevisznek, és így rád néznek, és érzed, hogy... De pedig vígan éneklet, hogy trollololol. Őszintén szóval énekelgettük egy kicsit, igen. Szerintem valaki fog ebből egy játékfeldolgozást csinálni. Tehát ezek a morális dilemmák egyre sűrűbben előjönnek. Ott a Spec Ops, ami már egy műfaj szatírává lépett elő, és szerintem el fog jönni az a játék, ami a videójáték újságíró belső morális dilemmáit és a lelki ismeretével történő belső harcokat fogja feldolgozni. Trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol így jártak, és utána pedig helyre billent a világ rendje, ugyanis régió szokásunkhoz hűen a Battlefield sor elejére ugrasztó VIP passzunkat azt egyrészt átadtuk magyar ismerőseinknek, barátainknak. Másrészt pedig eladtuk 150 euróért. Igen. Nem. Kiválasztottuk a legszerencsétlenebbül kinéző gyereket a kb. 5 órás sorból. Aki úgy nézett ki körülbelül, mint a... mi. Igen. Igen. Magunkhoz mérten tudtuk kezelni. És odaadtuk neki, és szerencsétlen, ahogy szokott lenni, nem értette, hogy mi történik. Mutogatta, hogy igen, ez a passz, amivel előre lehet menni, menjünk oda, és mondta, nem, a tied. A tied, előre tudsz menni. És utána, ahogy egy picit odébb mentünk, láttuk, hogy mutogatta a többi cimborájának, úgyhogy hát neki szereztünk egy jó napot. Neki szereztünk. Vagy nem, ha megverték. Igen, igen, vagy tovább a 100 euróért. Ki tudja, mi lett a sorsa. Őszintén szóval a helyzet az az, hogy ha nagyon-nagyon valaki nagyon anyagias és nincsenek morális gátjai, szerintem 50 eurót lehet keresni egy Battlefield sor elejére urasztó passzal. Tehát az, amikor valaki meggondolja, hogy 5 órát sorba áll, vagy bemegy egy negyed óra múlva, azért az így ezekben a jóléti társadalmakban, ahol felnőtt ember létünkre még mindig mutogatjuk, hogy milyen autók mennek el mellettünk néha, 50 euró az maximum nekünk sok pénz, nekik nem. És igen, tényleg durva, hogy ma azért előbb végeztünk, úgyhogy még mielőtt eljöttünk a Gamescomról, azért tettünk még egy látogatást a showflooron, körbe mentünk a csarnokokban, és tényleg az a tömeg, ami ott van, és azok a 4-5 órás sorban állások, majd tényleg ez nem vicc, órákat állnak sorba a játékosok, hogy kipróbálják a legújabb címeket. És hát valaki mondta, hogy tiszta play, írtátok talán a fórumban, hogy tiszta play it, mert hogy ott se lehet megmoccani, hát srácok, itt azt képzeljétek el, hogy a play it-nek a nem tízszerese, hanem akár százszoros a méretű területen, alapterületen dugik mindenhova, és ha nem a hátsó részen vagy, hanem elől a húsdarálóba, akkor az húsdaráló, és negyed óra még eljutsz az egyik csarnok végéből a másikba, és ilyen csarnokból van 5-6 darab. Nem kicsinyítve a play jelentőségét és hasznát. Talán idén ez is nagyobb lesz. Ugye idén nagyobb lesz. Nemhogy Európa, ez a világ legnagyobb játék expója. Tavaly 260 vagy 270 ezer fős látogatottságban, srácok, 270 ezer fő. Az amennyit a magyarországi nagyon nagy pártok a tüntetéseikre hazudni szoktak, mert ugye a fele annyi szokott lenni a tömeg, nagy tömeg tüntetéseken. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember. És zárt helyen, nem egy téren, vagy nem a Hősök terétől az oktogonig, hanem sőt még tovább, az egy zárt téren, azt higgyétek el. Mackó, remélem sikerült az a felvétel, amit egy mozgó lépcső lefelé jövünk, és viszonylag rá lehet látni, ami nem a kiállításra, a közlekedő folyósóra. Az nem a... Hát ez konkrétan úgy nézett ki, mint a Dead Rising 3. Tehát akkora tömeg hömpölygött a folyosón, ez évről évre látjuk ezt, de mindig meglepődünk rajta, de hát örüljünk neki, hogy ez a nagy show ez itt van, és nem még messze. Volt is egy ilyen pánik momentem ma délelőtt, amikor a Nemco prezentáción voltam, ez egy külső helyszínen volt, és jöttem vissza a csarnokba, és körülnéztem, és megfogalmazott benne, hogy a fenébe fogok bejutni, mert olyan sorok álltak azon a helyen, ahol én be akartam jönni, mert ez nem a fő bejáratok egyike volt. Keletről, ugyanez igen, volt. És velem. Ilyen keletről, igen. Iszonyatos kerülő úton mindenféle ilyen pressz kiskapukat kihasználva jutottam igen. Végül el. Akkor te is megtaláld a liftet ezek szerint. Igen. Mint a Dead Rising egyébként. Az ember megtalálja a liftet, és megmenekül, és amikor látom, oppá, ott valakit beengednek, és én is arra bementem, és egy angolul nem beszélő német úr mondott valamit, én pedig meglobogtattam előtte a presszpaszt. Zombi apokalipszis ez egész. Főleg, amikor az egész kiürül, csütörtök este, ugye csütörtök este volt, benn voltunk 10-ig, igen. És utána kiléptünk a fősókra, és az, ami ott fogadott minket, tehát mint egy ilyen város, ami már 2 hónapja kipusztult. Igen, igen. Szemetet söpörték össze, az... nagy halmokba, ilyen szemét... Megnyugvással is. Láttuk, hogy a nyugat-európai kultúra azért mégsem nyugat-európai kultúra, annyira tele volt szemetelve. A rágógumikat külön ilyen eszközzel távolították el a padlóról. Nem irigyeljük azokat, akiknek egyébként éjszaka ezt helyre kell tenniük. És azt is látok, ez bizarr, hogy leszerelnek mindent. Leszerelik a tévéket, leszerelik a konzolokat, és reggel visszaszerelik valamiért, ki tudja miért. Ez a német precizitás. Lehet, de ez jó sok munka. És te jegyezted meg ma pont a német felhozat arról, hogy a évről évre egyre jobbak a... Szerintem nem évről évre, szerintem itt idén egy ilyen minőségi ugrás volt. Valamiért a közönségben lehet, hogy felnőtt egy generáció, nem tudom, a közönségben, meg úgy általában nem is beszélve a... A piáros lányokról, ahol hát... egyességre jutottunk, hogy a lopott bicikli vándordíjat azt idén a 2K Games-nek a belső belső hostess, PR és pultoslány felhozatala, ami hát többenetesen A plusz kategóriás volt, hogy egy kicsit hímsoviniszta disznók legyünk, és a nőket így lealacsonyítjuk. Másik oldalról viszont érdekes, ugye úgy látszik, hogy ebbe a szakmába is ez a egy belépő lehet. Na ne, ebbe nem menjünk bele, mert ez... Nem menjünk bele, elma a rendkedvére, elmondom, hogy a fiúk is ilyenek. Igen, tehát aki abszolút... Női olvasóinknak, illetve a fiúkhoz vonzódó hímnemű olvasóinknak azt kell, hogy mondjam, hogy jó kiállású, majd hogy nem modell srácok. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy bemész a biznisz részlegbe, és az ott lévő hivatal, akik fogadnak téged, azok ilyen válogatott szép emberek, és most ebben beleértjük azt is, hogy nagyon csinos lányok, nagyon jól szituált férfiak, mindenféle... Atletikus férfiak. Igen. Tehát válogatott arcok, ez a lényeg. Gyönyörű izmos fiú. Csak kibukott belőle. Így van. Na most, hogy ezen is túl vagyunk. Ja. Na, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy azért ma is volt nap, és elnézést kérünk attól az olvasónktól, hogy nem olyan régen olvastuk azt, aki végülis reagálta arra, hogy szívesen találkozunk bárkivel, és még vacsorázni is, vagy ebédelni is kapható lett volna velünk. Körülbelül 4 órakor olvastuk, mielőtt indultunk. 4 órakor, igen, és akkor már indultunk a kocsihoz. Tehát az akkor sajnos, és mi kőgazdag magyar újságíróként és egy fantasztikusan prosperáló lap munkatársaiként egy, hát ha azt mondom, hogy annyira külkerület, hogy innen már erdő van, az igaz, tehát mi Kölkölnek egy nagyon-nagyon külső részén, Hürtben van a szállodánk, ami egy nagyon jó, de hát mégiscsak városszéli szálloda. Innen nekünk visszaharcolni magunkat még Kölnbe az egy erős... Fél óra, meg vissza is fél óra, és már csak egy pizzéria. Ez volt a luxus vacsoránka. A pizzéria. Marco Polo. A Marco Polo pizzéria. És mikor kihozták a lazanyét, meg a levest, amire 3 napja áhítozom a száraz szendvicsek mellé, akkor csak annyit tudtam mondani, hogy molto bene. És keresztbe tettem. Hogy van az Assassin's Creed-es impácse? Regviszkált impácse. Regviszkált impácse. De az utána következett, hogy ültem, megettem a tűzforró lazanyát. Na, tehát tényleg térjünk rám, mert semmiről nem beszélünk megint. Igen, egyébként így bármilyen hihetetlen néztünk játékokat is. Néztünk játékokat. De talán ez a nap volt a leglájtosabb. Igen, mert elmaradt a Call of Duty, azt már ma tegnap mondtam, hogy nem volt Call of Duty, mert az ember otthon maradt. Voltunk Skylanders-en, ami egyébként rohadt jó, de a Gamescom árnyékra vetődése című történetet ott elszenvedtük. Végignéztük a prezentációt, ugye én az előző részt azt kedveltem, írtam róla cikket, és felmerült bennünk egy csomó kérdés, Drag meg nagy Spyro rajongó, és hát a srác, aki prezentált, mondta, hogy a hölgy, aki a videó vagy a prezentáció során játszott egyébként, hogy ő igazából... A fejlesztő csapat tagja. Úgyhogy ő az, aki igazán tudja ezeket a dolgokat. Na, mi fogtuk magunkat, hogy hölgyel még úgysem interjúztunk idén, akkor összeírtunk egy pár kérdést, nekiestünk, és akkor így a második kérdés közepén bukott ki, hogy hát ő igazából ilyen kiadói oldalról van itt, és ilyen publishing manager, meg hogy ő nem is tudja igazából. De mondjátok el, hogy micsoda gazdagság volt belül az Activision-nek a standján. Kértük Bobby Kotickot a vagyonából. Micsoda jólét. Kétszer is. Ti voltatok azok a szerencsések, akik olyan helyre kerültetek ebédidőben, ahol... Ma. Mert múltkor meg ti kajáltatok a Blizzardnál. Múltkor mi kajáltunk a Blizzardnál is. Hát mi volt egyébként, itt is szendvicsek voltak igazából. Meg ilyen wrapek. Wrapek, ami a Gamescom kajája volt most nekünk reggel. Ilyen csirkés wrap, meg sonkás wrap. Azért nem olyan nagy dolog, de... De akkor is az viszonylag sok más meg volt. Meg igen, perec. Konominál annál ilyen... Klub szendvics, pici klub szendvics. Pici klub szendvics volt. Most megint arról panaszkodunk, hogy hol mi tettünk ki. Elnézést, tényleg nem, ez már a szellemi leépülés. Minden, menjünk is tovább, tehát van egy Skylanders interjú, tehát ami meghiúsult, szerintem emiatt egyébként nagyon sokan nem sírnak, mi se terveztünk csinálni, csak tényleg kicsit fellelkesedtünk a játékot látván, mert jónak tűnt abszolút. PlayStation 4-en láttuk ráadásul egy Next Gen verziót, karakterek úgy néznek ki, mint egy CG-mese filmben, iszonyat jól vannak animálva. Nagyon jó maga a karakterdizájn, nagyon kis ötletes. kidolgozott és baromi jó animációk vannak a játékban. Sikerült megcsinálni a Witcher 3 interjút, végülis nem a magyar sráccal, mert ő éppen prezentált, hanem a sztori, a Jakob nevezetű sztori felelősükkel, aki a vezető írója a Witcher szériának. Klárit ezúttal. Klárit, köszönjük szépen, köszönjük a kérdéseket, és mivel ilyen interjú volt a nagyon-nagyon sok kérdésekből, elsősorban a sztorit illető, és megelőlegezve az egyik fő kérdésedet, és sokak fő kérdését, igen, a Witcher 2 mentés átvihető, és következménye is lesznek a harmadik részben. De még számos érdekes kérdés, például Geralt szexuális életéről és további kalandjairól. Most következne a reklám, és akkor igen, igen. Utána jön a Zex. Igen, igen. De tessék mondani, ez itt a Zex. Lesz, ezt majd olvashatjátok viszonylag hamar. Mondtam, hogy én láttam a Mad Max-et. Erről nem mondok sokat, mert ebből lesz előzetes. És a Mad Max nagyon jó. Ki az egy, néz ki, az egy next gen open world játék. Minden tekintetben, kinézetében és gyakorlatilag lehetőségeiben is. És jövőre jelenik meg, és ugyanazok az emberek csinálják, akik a Just Cause szériát. És ez látszik is rajta kicsit. Mondtad a Konamit az előbb, nekem ott nagyon nagy pozitív meglepetés volt, mint ahogy 3 éve talán a Lords of Shadow-t választottuk a show legjobbjának. Hát, ha nem is lesz most a show legjobbja, mert azért mégiscsak egy folytatás, de nagyon komolyan nézett ki ez a Lords of Shadow 2, Castlevania folytatásról van ugye szó, ahol szerintem az egyik legégetőbb problémát, azaz a brutálisan lassú és szaggató képfrissítést azt megoldották, tehát egy nagyon folyamatosnak, bár nem 60 FPS-nek, de teljesen folyamatosnak tűnő játékot láttunk, ugyanolyan detail mellett, meg ugyanolyan részletesség mellett, mint a korábbi részekben, sőt, ilyen nagy epikus kolosszus elleni, vagy ilyen robot elleni csata volt benne. Igen. Akkor kinéz ugye a főhős az erkélyéről, és támadják a várát. Így van, egy csata, epik csata. Tehát egy kicsit ilyen God of War-os méreteket ölt a látványvilág, és ezt, hogy milyen áron érik el, hát úgy, hogy az effekteknél, meg a blurnél picit kockázódik a annyira, hogy a Mackó észrevette, mi a Warhawkkal annyira úgy láttuk, de nem gondolom. Mert én az előző részt láttam, tehát ahhoz képest egy picit, mintha darab, vagy tehát lehet, hogy az anti-aliasingban meg a motion blur-ön visszavettek egy picit, és szerintem ez egy tipikus generáció végi játék, ahol kigyűrik a hardware-ből, amit lehet, és ez úgyis viszont ez nagyon, nagyon baromi jól nézett ki. És hát jó játék is. Aki az első részt szerette, az ezt is imádni fogja, aki nem, az valószínű nem fogja szeretni. Tehát játszottunk 3-4 meccset az Pessel. Sajnos a Drag nem volt ott, mert a Drag éppen forzázott, vagy valamit. Nem. Én akkor szerintem a Warner-nél voltam, ahol a Lego Marvel Super Heroes néztem meg, ami hát erről is fogunk írni, sőt itt is csináltam interjút, úgyhogy az is lesz. Aki szereti a Legót, és aki szereti a Marvelt, annak ez egy ilyen kánoán lesz, mert több mint 150 karakter lesz a játékban, ami ilyen abszolút rekord ezeknél a Lego játékoknál. Mindenki benne van. Tényleg mindenki. Még maga Stan Lee is, aki egy ilyen ultimate szuperhős, mert így szinte minden képességet tud. És baromi jó poénok vannak benne, és meglepően sok minőségi voice actort sikerült meggyőzni a játékhoz, úgyhogy ez is egy kicsit pozitív csalódás volt, mert valamilyen szinten ez jön évente egy-két ilyen Lego játék, de valamennyire mindig meg tudnak mégis újulni. A legnagyobb, úgymond falat az van, mégiscsak a Namco volt, ahol mindnyájan ott voltunk egy darabig, legtovább a Drag, aztán utána Kiki ment a dolgára, de mindnyájan, ti játszottok a Dark Souls 2-t, végig játszottátok, amit lehet. Én nem, mert a boss nem győztük le, mert volt valamilyen. Hát nem, ez a aki érdeklődik élénkebben a Dark Souls 2 iránt, az azért bizonyára már látott sokat erről a demóról, az E3-as demó volt kint itt is. A végén van ez a Mirror Knight boss, amit így nem tudom melyik, szerintem az E3-on ilyen pólókat osztogattak annak, akinek sikerült legyőzni, és akkor mit tudom én, ilyen egyszámjegyű ember volt kb. Hát tényleg ez egy komoly kihívás, még komor Dark Souls-os tapasztalattal is. Mondjuk igaz, hogy én csak egyszer futottam neki, és így jó 10-15 percig küzdöttünk, mire meghaltam, és még talán úgy éreztem, hogyha még egyszer-kétszer neki tudok futni, akkor talán sikerülhet is, de nem jutott idő, mert hogy... Mert hogy volt interjú is, Dark Souls interjú, ami viszont kicsit csalódás volt nekem, mivel a Nemco az a From Software-től végül nem tudott hozni senkit, tehát igazából a játék prezentáció úgy nézett ki nagy részt, hogy lenyomtak egy videón egy interjút az új direktorral. Az egyikkel, ugye két új direktor van, ami az, aki helyett a Dark Souls 2 esetében, ezt meg lehetett nézni, és utána ugyan volt van-on-van interjúnk, de ez egy ilyen Namco-s, inkább kiadó részről jelenlévő ember volt, aki egyébként az összes ilyen Dark Souls 2 interjún ott volt visszanézve a korábbi E3-as vagy hasonló beszélgetéseket, de hát igazán a játék mélyére nem nagyon tudtam rá kérdezni, most rá tudtam volna kérdezni, de már az első néhány válaszból láttam, hogy itt igazán komoly részleteket nem lehet sajnos kicsikarni, úgyhogy hát interjú lesz, vannak benne infók, de sajnos nem úgy sült el szerintem, ahogy elsületett volna jobb esetben. Ez kicsit sajnáltam. És a Forma 1, amit szintén bizarr módon ott láttunk náluk. Igen, a Forma 1 szintén a Nemco-nál volt, az F1 2013, mégpedig azért, mert ő, ha talán nem is egész Európában, de Európa nagy részén a Nemco fogja kiadni, ők lesznek a disztribútor, ezért volt náluk. Ott viszont szerintem ott sokkal jobban sült kell a dolgot, ott a játéknak a direktora volt ott, úgyhogy ő vele bármiről lehetett beszélgetni. Úgyhogy a Nemco-nál ez sikerült végül. Én, amit Dark Souls 2-töztetek, kb. Egy fél órát Ridge Racer Diftópiáztam, ami a free-to-play jelenleg bétában lévő PC-s Ridge Racer epizódnak a PlayStation 3 változata. Hát nem tudom. Aki látott belőle a trailert, és azt mondta, hogy ez az Unbounded, annak igaza volt, ez a Ridge Racer Unbounded újra keverve némileg hasonló autókkal, szinte teljesen ugyanolyan, sőt, én gyanú szerint ugyanolyan pályákkal, ugyanazokkal a pályákkal. Egy meglehetősen bizarr és játékos büntető free-to-play rendszerrel legalábbis most így néz ki a dolog. Bétában van, még ezt megváltoztathatják. Ami úgy néz ki, hogy a coinokkal, amiket venni tudsz, vagy nagy nehezen szerezni tudsz, de inkább venni tudsz, azzal az autódat javíthatod, az autót a legkisebb fajnak csapódásra összetöröd. Egyetlen hiba és összetöröd az autót, a versenyek ennek megfelelően. Én fél óra alatt sokadik próbálkozásra, igaz, viszonylag alacsony szintű autókkal, hogy ezek fejlődnek a játékban, mint hát ez a sok free-to-play játékban. Egyszer lettem harmadik, de úgy, hogy ismerem a játékot, és vérrel verítékkel. Ellenben összetörtem fél óra alatt vagy 10 autót. Itt 50 coin be volt éve, nem tudom, hogy a játékos mennyit kap, vagy hogy termelődnek újra, de ez egy nagyon-nagyon büntetős rendszernek tűnik. Ha ez marad, akkor nem jósolok neki túl nagy sikert. Ezen kívül, hogy folytassam, utána én mentem a 2K-hez, ahol a most bejelentett XCOM expanziót, az Enemy Within-t néztem meg, és nem csak megnéztem, volt belőle egy elég jó prezi, hanem fél óra, 40 perc játék lehetőség is volt. Mivel végig akartam játszani az egész missziót, amit lehetett, ezért beragadtam. A srácok pedig azt hitték, hogy beszartál. Tényleg, szerintem mondtuk a podcastben, nem, hogy végre várjuk azt a pillanatot, elmondhatjuk, hogy megláttuk a PS4-et, és összeszartuk magunkat. Kedvesek olvasó hallgató, ha nem érti, az a lényeg, hogy álltunk kint, ugye vártuk Liquidet, hogy vége legyen a prezentációnak, és a falnak a másik oldalán álltunk, tehát én tudtam, mert én már voltam benne akkor a Tukinél, hogy na ez a hands-on és ez a prezi, ez ebbe a terembe van, és álltunk kint. És egyszer csak így elment mellettünk egy ilyen nagyobb társaság, és olyan áporodott szarszaguk volt, hogy hihetetlen, és így miután így ott így a levegőben terjengett egy picit az aroma, Jézus! Akkor mondtuk, hogy na, akkor lehet, hogy most igazából ez az a történet, hogy Liquid beszartta el, jó? Ha be is nem, be a Ben nem is szartam, de tényleg nagyon jó. Elő is fogunk írni. Számtalan újdonság van benne, nagyon jó expanziónak tűnik. Klassz dolgok, ha vannak benne mehák például. Na! Tuki, én még azt nagyon gyorsan elmondom. Én voltam benne a Tukinél. Majd én is mondom. NBA. Igen. És végre feltettem a kérdést egy olyan játék sorozatnak a vezető fejlesztőjének, aki már ugye évek óta, nem tudom, 6-7 éve ennek a sorozatnak, hogy a túróban van az, hogy évről évre megjelennek, és mindig új feature-ök kerülnek be, tehát hogy milyen előre tervezik, és erre válaszolt, és nagyon örült a kérdésnek, és meg is kérdezte, hogy esetleg én is fejlesztő vagyok-e, hogy ilyen mondtam, hogy nem, de az volt ugye rá válasza, hogy igen, ezeket az úgynevezett új feature-öket, ezeket akár 2-3 évre előre tudják, hogy mi lesz az elkövetkezendő években az új feature, amit majd bevezetnek a játékba. Sőt, ez úgy működik igazából, hogy bevezetnek egy új trükköt, például a Pro Stick megoldást, hogy az analóg karral lehet ugye dribbelezni és egyéb trükköket csinálni, és ez egy 2-3 év még ez kifut, és ebből kipréselik a maximumot, és ilyen ablakokkal dolgoznak gyakorlatilag éves szinten, akár 5 évre is előre, úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Hát ugye FIFA-nál is már gyakorlatilag szerintem 20 éve megy a sorozat, vagy még több, nem tudom. 94-ben indult talán a FIFA, mindegy, azóta mindig jönnek az újabb-újabb epizódok, hát ez csak úgy lehet ugye, hogy előre terveznek, és végre hát ez kiderült, hogy tényleg így is van. Persze, ez nem is lehet másképp, tehát a Forma 1-nél is a direktor elmondta, hogy ugye idei évi Forma 1 játék nagy újítás, hogy klasszikus autók, csapatok és pályák vannak benne, de ő is elmondta, hogy ez már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, sőt, amikor már kiderült, hogy a Codemasters fog Forma 1 játékot csinálni, már akkor a rajongói nyomás megvolt, és elmondta, hogy igazából ennek az egésznek az előkészületei már 2-3 éve megkezdődtek, a licenszerés, stb. Úgyhogy ezek ki vannak gondolva előre. Tehát nyilván ők is tisztában vannak vele, hogy minden évben valamit kell hozni. Nem tehetik meg azt, hogy na, most akkor minden ötletünket belerakjuk, és akkor következő évben nem lesz és semmi. És mondta azt is egyébként, hogy ezeknél az évről évre tör. Ez azért mondjuk el most, mert ebből interjú nem lesz, tehát ez egy rövid beszélgetés volt az úrral. Azt is mondta, hogy ugye pont ebből kifolyólag, hogy évről évre újabb epizód nyomás alatt állnak, hogy nagyon kevés a szabadságuk, és nagyon sokat túlóráznak, tehát nem panaszkodásképpen mondta, mert mondta, hogy imádja ezt csinálni, és olyan emberekkel dolgozik együtt, mint a LeBron James és társai. Tehát nagyon élvezik, de mondják, hogy ennek megfelelően ugye ez egy olyan széria, ahol nagyon kevés az úgymond pihenő időszak, tehát nincs az, hogy leszállítják, és akkor na akkor egy hónapra Szabin van a csapat, és akkor utána jöhet a következő projekt, hanem itt ahogy szállítják az egyiket, jön a következő, és most nagyon nehéz egyébként nekik az, hogy megjelenik a 2K 2014 jelenlegi generációs konzol, és egy tök más játékot fognak hónapokkal később kiadni a következő generációs konzolokra, teljesen az alapról újraírva, átrendezve, szóval most ez nekik egy ilyen nagyon hajtós időszak, de azért beszélek róla ennyit egyébként, mert ez volt az egyik olyan prezentáció a mai nap során, ami egyébként az látszott, hogy a fejlesztő még péntek délután is lelkesen tud arról beszélni, és tényleg látszik, hogy szerelemből csinálja azt, amit csinál. Élvezi, ismeri a programjának az utolsó részleteit is, nem egy PR-os ember, nem egy hostess, akit odaállítanak. Ilyen is volt, hogy egy random néni olvasta fel papírról. Hát az... Igen, milyen konkrétan egy ilyen murder, az ilyen volt. Egy random néni olvasta fel papírról. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt ez a fejlesztői ilyen szintű lelkesedést baromi jó látni, és ezek azok a pillanatok, amikor így a játékos is egyrészt érzi azt, hogy a fejlesztő az ezt nem csak a pénzért és nem csak azért csinálja, mert neki ez a munkája, és szerintem a mi lelkesedésünk is visszafel a fejlesztőnek azért jó, hogy hiába sok fórumos rend, meg anyázás, meg minden, azért látszik a közönségen is visszakapja mindig a hallgatóságától azt a élvezetet, látszólagos érdeklődést, amit egyébként ő kifele sugároz ezzel az egész prezentációs stílussal. Igen, ezt nagyon sokszor beszéltük most egyébként ezekben az elmúlt napokban, azért találkoztunk sok emberrel, sok nagy névvel is, és nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy ők nagyon értékelik azt, ha tényleg úgy érzik, hogy visszakapnak valamit ebből az egészből. És itt most nem azt mondjuk, hogy például tegnap a David Cage-nél, hogy kinyaltuk a seggét, meg körbecsomagolgattuk, hanem az, hogy tényleg olyan kérdéseket tettünk fel, ami viszonylag releváns, és kicsit ugye személyes is volt az ő előéletét ismerve. Kinyaltátok a seggét. Na jó, most, hogy megölted ezt a gondolatmenetet, hol voltál még ma? Nem, mondom el. Jó, Warhawk viszont volt egy ilyen nagy tankos szatyrot hozott. Elmondok valamit helyette. Na. Nagyon szívesen fejezd be, hogy mit akartál mondani. Nem, általában kinyolni nem szoktuk senkinek a seggét. Tehát David Cage-nek se nyoltátok ki a seggét. Én ma például megkérdezték a prezentáció előtt, mivel várni kellett, hogy elinduljon ez az NMV Team prezentáció, nagyon kevesen voltunk valamiért, valószínűleg azért, mert péntek volt, és még vártak embereket többet is, és ott megkérdezték, hogy ki játszott ugye az alapjátékkal, mondtam, és kérdezték, hogy ki játszott az új XCOM büróval, mondtam, hogy én, review, hány pont, 7, miért, elmondtam, nem estek nekem. Mondták, hogy hát oké, nem mondták azt, hogy igazam van, vagy azt, hogy nincs igazam, de teljesen korrektül is láthatóan fogadják a kritikát, nem az, hogy megsértődött, és mert megmondtam neki, hogy amit a tesztbe is olvasható, hogy hát szerintem a bázisos rész az majd, hogy nem felesleges benne. Nem húzta el a száját, és fordult el, hanem fogadják, ami van. De mondok egy még érdekesebb dolgot, szintén miközben ott vártunk, és éppen a kis kávémat ittam, ott a 2K-en belül három öltönyös úr beszélgetett, nem tudom, kik voltak. Az Oculus Rift ott voltak mellettem lévő asztalnál, az Oculus Rift volt a téma, és hogy hát támogatni, éppen arról beszéltek, hogy hát ezt támogatni akarják-e, vagy kéne, mert most még nem támogatják, de lehet, hogy a jövőben igen. Az egyik hirtelen bedobta, hogy hát igen, ott a Killer App az majd a Half-Life 3 lesz, ami alapból támogatja. Úgyhogy ha ez így lesz, akkor emlékezzetek erre, hogy ezt itt hallottátok először, nem tudom, hogy mennyire ki volt az ember, ki nem volt az ember, öltönyös urak voltak, úgyhogy valószínűleg nem a takarító volt. Ennyi. Még visszatérve az előző témához, és távol álljunk tőlem, hogy tűnünk, hogy az önfényezésnek tűnjön, de sokszor felteszik tényleg azt a kérdést, hogy na akkor ki az az ember, aki játszott ennek a folytatásnak az előző részével, és ilyenkor általában azt szoktuk, hogy hát ha játszunk vele, akkor jelentkezünk, és hát próbáljuk mi is úgy szervezni a saját életünket, hogy azoknak a játékoknak a preziére menjünk el, ahol ismerjük az előzményeket, játszottunk velük, és jellemzően mondjuk 10 emberből általában 2-3-an tesszük fel a kezünket. Úgyhogy nem csak mi, hanem mondjuk én meg a drag, vagy én vagy a drag éppenséggel, és mellette még egy ember, és bennül ezeken a prezentációkon mondjuk 10 vagy akár 20 másik olyan ember, akik így néznek, és... Én azt mondom, hogy az egy dolog, az egy másik dolog, és itt megint az NMI Vitin című dolog, hogyha van 5 vagy 6 PC, tehát korlátozott, amiken lehet játszani, és ott valaki, a mellettem lévő jó ember, aki láthatóan életében nem, hogy ezzel a játékkal, nem ilyen típusú játékkal nem játszott, mert valahogy kattingatott és ment, és agyonlőtték az első 5 percből, és újraindított, és újra agyonlőtték, hát ne foglalja a helyet azok elől, akik azért valamennyire tisztában vannak azzal. Igen, hát vannak ilyenek, de ez megint csak a vizé síró bicsiz vagyunk, és ez nem igazán érdekli szerintem. Nem, ez nem, az nem sírás szerintem, csak tényleg érdekes, hogy oké, hogy egy XCOM, de még a legnagyobb címeknél is, tehát bementünk a Gran Turismo 6-ra, 25 ember ment be, és egyszerűen nem tudtak egy értelmes kérdést feltenni, senki. Tehát én amikor a Yamuchitól egy olyan dolgot kérdeztünk, amin érződött, hogy igen, mi játszottunk a Gran Turismo 4-jel, meg az 5-tel is, meg még talán a régebbiekkel is, akkor így látszott a tekintetén meg a szemein, hogy valaki végre, és ez egy kibaszott Gran Turismo, amivel 10x millió ember játszik a világon. Végkövetkeztetés, kedves olvasónk, te, aki nagyon sok játékkal játszol, és adott esetben Gran Turismo rajongó vagy, adott esetben inkább neked kéne ott lenned. És ebben semmi vicc nincs. Nem sok másnak, neked kéne ott lenned, mert te értelmesebbet tudnál kérdezni, jobban ott vagy a témában, és valószínűleg Yamauchi-san is jobban örülne, ha te kérdeznéd tőle, mint Jürgen Schmidt, aki nem tudott bevenni egy kanyart a Gran Turismo 6-ban. Egyszer sem. Amikor ott ültünk és néztük, hogy játszanak vele. Igen, egyszer sem tudta bevenni. Na, jó. Volt Warhawk. Te egy nem is beszéltél. Csendben meghúzottod, nyomogatod az iPad-et. Mondjál valamit. Nekem a free to play napom volt. Sőt, free to win napom volt. Hát ezt a szatyrot elnézve elég nagy win. Nagy win. Ma... ezt a kifejezést beném nevelték mind a két helyen, hogy ezek nem free-to-play játékok, hanem free-to-win játékok, Gyakorlatilag voltam egy repülős játékon, ahol most éppen tankokat építenek bele, meg voltam egy tankos játékban, ahol repülőket építenek bele. Minő kreativitás a videójátékiparban? Egyik ugye a War Thunder volt, ami tök jól néz ki. PlayStation 4-en láttad? És nem PlayStation 4-en láttam. Nem? Nem, mivel megbeszéltük, hogy mivel annyira barom jól nézett ki, hogy lényegesen jobban nézett ki, mint a kiállított PlayStation 4-eken, így bár PlayStation 4 irányítóval volt kirakva. Nagyon sok ez a Mad Max-en is néztük, hogy PlayStation 4 irányító nyomatja a PlayStation 4 verziót a PlayStation 4 devkiten, aztán egyszer becrashelt, és ott volt mögötte a Windows 7. Igen. Itt konkrétan a Windows-ra indították a trailereket és a játékot is, tehát lehetett látni is, hogy ez nem NES generációs, vagy új generációs konzolon megy, független attól, hogy nyitó címként meg fog rá jelenni. És baromi jó játék lesz, ugye aki szereti már PC-n, azt nagyon fogja élvezni. Illetve bementem a Wargaming boldog kis csapatához, ahol tényleg hasonlóan a tennapi Witcherhez jókedvűen fogadtak, megkínáltak mindennel. Leültek és gyakorlatilag a teljes portfóliót bemutatták, kezdve a 360-as World of Tanks-tól, ahol ami bent a press roomban is lagozott, nagyon keményen, és mondták, hogy tudnak róla. És azért zárt béta van most, mert ilyen problémák lesznek vele, de mire megjelenik, ez lagmentes lesz, szép lesz, és teli lesz nyomva cucca. Megnéztem a World of Tanks-nak a mobilos változatát, ami meglepően jól nézett ki ahhoz képest, hogy mobilos, és megnéztem a World of Warplanes-t, azzal tettem is néhány kört, szénné gyaláztak benne, de egy kellemes játéknak tűnik. És mindegyik free to win, ami ugye azt jelenti, hogy nem tudsz olyat vásárolni, mivel erősebb leszel, vagy ha tudsz is olyat vásárolni, azt meg tudsz szerezni anélkül is, és szerintem teljesen jól el lehet velük játszani. Én most megmondom őszintén, hogy a két prezentáció után nagyon rákaptam mindkettőre, úgyhogy otthon szerintem az első dolgom lesz, hogy egyikkel repülök, másikkal tankolozok, és később utána a másikkal fogok tankozni, és az egyikkel repülni. Nálam egyébként ez a hasonló bizarr vonzalom alakult ki, még most is hordom az Infinite Crisis iránt, ami én tudom, hogy az egy MOBA, és én MOBA-val, Dota 2-vel próbálkoztam nem olyan régen, és rájöttem, hogy ez nagyon sok idő kell. Valamiért az Infinite Crisis, hogy megtetszett. Szerintem, nem tudom, ez rajtad van azóta, mióta kaptuk, ez ilyen gyűrűszerű lehet. Lehet, hogy ez valami átkozott dolog, és így rám nőtt. Én leszettem magamról. Tegnap a press roomba regisztráltam is a bétára, még nem jeleztek vissza, úgyhogy ha holnapig nem kapok, akkor megharagszom, és rájuk írok, hogy de mi? Ennyi, ott voltunk mindenhol. Peskőt adtad, de bétát nem. Így van, nem tudom. Valamiért vonzónak találtam, meg őszintén szóval inkább a jelenség fogott, meg nem csak az Infinite Crisis, hanem amikor ott voltunk a League of Legends, ahol kijöttünk, és leültünk egy kicsit messze a legfaszább stand, szerintem, az egész Gamescom-on a League of Legends stand. Iszonyat profin, kim van egy képernyőn a meccs, kim van a külön képernyőn a játékosok, mögöttük a választott hősök, megint külön hatalmas képernyőkön az állás, meg a pontszám, és folyamatos kommentár megy két embertől, és ez már este volt, tehát szerda este, amikor még sajtónap volt, ott ültek egy moziterem nagyságú szék sor volt tele. És tapsoltak. Tehát és úgy érzem, hogy kimaradok valamiből. Valami már kulturális jelenségből, popkulturális jelenségből. Valószínűleg az lesz a vége, hogy megállapítom, hogy igen, erre nincs időm, mert nagy időbefektetést igényel, de kétségtelen, hogy ez a gamingnek egy olyan ága, amivel mi egyébként nem foglalkozunk. Igen, de ott van. Ha valahol, akkor itt meg lehetett állapítani, ha esetleg valaki nem tudná, hogy ez jelenleg a legtöbb játékos által játszott videójáték, a League of Legends. Igen. És egyben így a legnagyobb játékos táborral rendelkező kompetitív játék, úgyhogy... Igen, és hát a World of Tanksnek a 70 millió felhasználója sem pici éppenséggel. És amikor beszélünk arról, hogy új, hát 7 milliót eladtak a játékból, mekkora siker, igen. Mondjuk 7 millióan játsszák, hát ezeknél egy 10-es nagyságrend. Hát 70 millió az a PlayStation 3, Xbox 360 eladott nagyságrend, amennyit ezekből a konzolokból. Döbbenetes. Igen. Úgyhogy... Néha azért jó kitekinteni a gamepad mögül. Ja. És azt is jó látni, hogy ugye sokan mindig úgy próbálnak a franchise-aikkal növekedni, hogy minél nagyobb közönséget elérni, elmenni a casual irányba, egyszerűsíteni, áramolástani. Ezek kőkeményen hardcore játékok. Szörnyen hardcore játékok. Igen, ezek szörnyen hardcore játékok, és azt mondom, hogy amikor azon siránkozunk, hogy pár konzolokon, hogy lineáris, meg casual, meg egyre inkább egy gombos minden, hogy mi lesz a játék, semmi, srácok. A jelenleg a legnépszerűbb játékok, a legtöbb embert vonzó játékok, szuper hardcore játékok, ezek kőkemény, hát mi azért jó ideje, évtizedes videójátékos tapasztalattal rendelkezünk, és az Infinite Crisis, ami pedig egy átlag belépő szintű MOBA viszonylag, Majdhogy lefagyva álltunk, hogy mi történik, hogy mit, és próbáltuk kitalálni, hogy mit csinál, és miért csinálja, és hogyan, és mit jelent. Úgyhogy ez egy, még azt kell, hogy mondjam, hogy felemelő pillanat volt ilyen szempontból látni ezt a nagyon-nagyon sok lelkes embert, és engedelmetekkel ezzel le is zárom, ezzel a két-három mondattal, hogy sokat panaszkodtunk, hogy sokan vannak, meg hogy nehéz menni, meg hogy fellöknek, meg hogy a munkádat nehéz végezni ennyi ember között, de nagyon lelkesek. Az viszont, ott álltunk, vártuk, hogy beengedjenek minket a Murderedre. Ott álltunk a színpad mellett, és egyszerre ráláttunk szerintem két-három standra is. És azoknak az embereknek az öröme, meg az az energia, ami ott volt, az szintén majd azt kell, hogy felemelő volt. Felemelő volt látni, hogy sokan a hobbiukért ilyen intenzíven, és sorban áll, és bemegy, és nem kényelmes, és ott van, és együtt élnek, együtt mozognak. És hát főleg úgy, hogy nem csak a 13-14 éves kisürgenek, hanem tényleg mindenki, fiúk, lányok, fiatalabbak, idősebbek, vegyesebbek. Láttunk tolókocsi srácokat, akiket ketten toltak, és bejöttek. Sok lányt. Balhét egyébként nem látunk. Igen, sehol, és nincs balhét. Nincs balhét. Meg tényleg több tízezer ember van ott. Igen. Viszont kevés bódébaba volt idén. Hogy egy kicsit a negatív oldalt, már úgy negatív oldalt, hogy mentünk egy kört, hogy na akkor az utolsó hajrába végigmegyünk, és akkor lefotózzuk nektek az összes bódébabát. Hát ha 12 kép lesz, akkor lehet, hogy sokat mondok. Tehát valahogy ez visszább lett fogva ez a... De elég jó csajok voltak. De azért voltak. Őszintén, szóval a vörös kalózlányról végül is... Arról a vörös kalózlányról van kép, de ugye a bizniszben mászkált, ugyanazzal a mosolyal az arcán gyakorlatilag 3 napig. Lehet, hogy az egy robot volt. Nem, a robottal én találkoztam, volt a túlképot. Van is, kaptam is tőle egy jelvényt. Aki én úgy láttam a beszéd modorából, illetve a kinézetéből, hogy a mi robot majmunknak egyfajta távoli rokona. Úgyhogy hoztam egy kitűzőt a robot majomnak. Majom, kapsz kitűzőt. Na jó, ez én voltam, most próbálom emulálni a robot majom majmot. Majom itt. Úgy, majmot kikapcsoltuk most. Majmot kikapcsoltuk, amíg távol vagyunk. Holden nem bírja a kordában. Amúgy is serényen dolgozik mostanában. Ja, a saját szaros kis projektjén. Na jól van. Sziasztok. Nem sziasztok. Nem. Annyi nem, még, nem. Hogy tök jó volt. Annyi, hogy igen, kicsit fáradtak vagyunk, talán nem is kicsit, de tök jó volt. Igen, tehát ez amikor, ilyenkor először mindig az van, hogy iszonyat fáradtak vagyunk, és legszívesebben fülbelülnék magunkat, de amikor ez az egész lecsapódik, akkor mindig az a konklúzió, hogy jövünk jövőre is, mert baromi jó dolog ez az egész, és hát tényleg köszönjük, hogy velünk együtt követtétek, mert... Kripoljatok sokat a reklámokra, és akkor elmegyünk jövőre az E3-ra, ami egy közös nagy álmunk. Vagy Dubájba. Vagy a Dubai Game Expo-ra, mert olyan is van. Meglátjuk. Ide mindenképpen visszajövünk, mert ez még egy magyar ember, vagy átlagos magyar pénztárcával rendelkező ember számára is azért kibírható. Elérhető. Kibír, nem olcsó, de kibírható ez a pár nap így. És hát az egészet végül is azért csináljuk, hogy utána nektek azért is csináljuk. Ja. Leginkább, hogy nektek is utána egy hónapig olyan tartalmat mutassunk, amit esetleg máshol nem, amivel máshol nem találkoztunk. Sőt, őszintén szóval, Dudék, sok olyat csinálunk, ami máshol, nem az, hogy Magyarországon, de úgy általában máshol. Igen, nem sokan csinálnak Yamaguchi interjút, nem sokan csinálnak David Cage interjút, úgy általában. Hát igen, Magyarországról azért valljuk be nehéz exkluzívnak lenni, főleg úgy, hogy tehát szerintem mi sok helyen nem vagyunk a térképen, például néztem a Warnernél, nem is magyarként voltunk beírva, hanem talán románként. Én is azt néztem, mi a Roe az volt mellettünk. Akkor nem tudom, nem az tudom, valami, lehet, valami egyéb kategória. Fogalmam sincs, én is azt néztem, hogy románként vagyunk beírva. Nem a románokat akarom bántani. Nem, nem, abszolút. Tehát de... tényleg arról van szó, hogy tehát mi nem vagyunk tényező sok helyen. Nem. És nekünk igazából ez a nagy lehetőség. Valahol máshol is németnek néztek minket, meg minden mondtuk. És hát az meg a másik, hogy ugye mi nekünk is ilyenkor az, hogy ezt megpróbáljuk, és sok esetben össze is jön, az nekünk is így egy ilyen energizáló valami, hogy igen, sikerült, meg tudtuk csinálni, ha kellett kiskapukon keresztül, ha nem, akkor... Sőt, általában kiskapukon keresztül, de így is van jól ez a magyar lelemény, az ungarische Wirtschaft. Miért? Nem, ez teljesen jó. Alig várom, hogy ezt a bolond nyelvet magunk magat hagyjuk végre egy évre megint. Nem bolond, az egy nagyon jó, az egy nagyon jó nekik nyelv. Nekik köszönhetjük a Mezomixet én, például. Én kezdek mindig, én kicsit beszélem, meg értem, kicsit beszélem, meg javarészt, sok mindent elfelejtettem, de ilyenkor mindig vissza. Ma a Toys R Us-ban már németül kommunikáltam a pénztáros nővel, úgyhogy már egy kicsit visszarázultam a Vaterland nyelv. Minden évben kifejted az odafele úton, hogy te nem vagy hajlandó németül megszólalni. De azt nem mindig sikerül. Na, ennyit a személyes tapasztalatokról. Nektek bizonyos szempontból még csak jövő héten kezdődik a Gamescom, hiszen a podcastek tényleg ilyen élménybeszámolók voltak, inkább nem most akartunk arról beszélni, konkrétan mit láttunk. Arról majd fogunk írni sok mindent, és... Sőt, ez egy hónapos lefutás. Egy hónapos lefutás. Loot van. Úgyhogy nyereményjáték lesz. Nyereményjáték lesz. Egy része most kimegy, más részét meg megtartjuk egy olyan alkalomra, de még idejére lekopogjuk, ami megérdemli majd, hogy még mindenféle nyereményjátékok legyenek az apropóján, de most is van elég ahhoz, hogy most is kielégítő mennyiségű. Ma például Maszkóval, és zárjuk ezzel, hogy már az ungarische Wirtschaftról beszélünk. A Drag hozta a hírt, hogy kitették a pultra az Edge magazint, amit azért van, hogy az ottani üzletemberek egyébként megláthassák, hogy milyen ez az alapvetően játékipari publikáció. A Maszkóval oda mentünk, és 15 példát, vagy 20, de 15. Hát nem, annyi nem de jut majd a nyereményjátékba. Ja. De a lényeg az, hogy értetek. Értetek, tettük. Egy táskát telepakoltunk vele, igen. Ennyi. Szeptember is szerintem egyébként tényleg a legújabb szám. A Destiny van az elején. Legprimitívebb valónkat mutattuk ki szerintem az elmúlt. De nektek hoztuk. Tehát és pénteken szerintem senki nem nézte minket, mert mindenki, többiek is ugyanúgy van. Kinek kell az angol blik, na. Yeah. Jól van, tényleg ennyi volt, késő van, holnap nagyon korán reggel indulunk haza. Ezt a podcastet Mackó még kiteszi azért, hogy ne a hazaérkezésünk után lehessen hallgatni. És ez volt a leghosszabb, instant. Közel egy órás. Atya úr, közel egy órája, ez 50 perces. Akkor ezt hétvégén többször is meghallgathatjátok. Reggel az volt a durva, hogy napközben, hogy ma este egy 10-15 perc alatt lezavarjuk, mert de estére azért összeszed most megint, az a kis vacsi az jót tett nekünk. Jó volt. Jó, mindjárt jó van. Na, sziasztok. Sziasztok. Guten Tag. Sziasztok.